Media Expert. 48 godzin Black Days. Dzisiaj Black Wtorek. Na przykład kultowy głośnik mobilny JBL Xtreme. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł. Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 listopada, minęła ósma. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Premier Mateusz Morawiecki szuka większości dla swojego rządu i jego programu. W bazie wojskowej pod Rzeszowem spotykają się ministrowie obrony Polski i USA. Na 100 milionów dolarów opiewa najnowszy pakiet amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy. 30% podwyżki dla nauczycieli, emerytura bez podatku oraz 6% PKB na edukację i naukę. To kilka propozycji, którymi do poparcia swojego gabinetu chce przekonać posłów premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu mówi, że sprawy społeczne należy wyjąć poza nawias sporu politycznego. Chcemy stabilnego i ponadpartyjnego rządu, a nie rządu zemsty i igrzysk, mówił premier Mateusz Morawiecki, prezentując drugą odsłonę dekalogu polskich spraw. To na przykład propozycje dla seniorów zaczerpnięte z programu PSL i Lewicy. Emerytura bez podatku do wysokości płacy minimalnej bądź do 6 tysięcy złotych miesięcznie. Jesteśmy w stanie podnieść rękę za jednym i za drugim postulatem. Emerytura wdowia to postulat Lewicy. Wśród propozycji jest też pomysł bonu dla par starających się o dzieci. Jego wartość to od 10 do 20 tysięcy złotych, przekazała minister zdrowia Katarzyna Sójka. By wykorzystać w takim kierunku te pieniądze, w jakim rodzice sobie tego życzą, by poprawić swoją zdolność prokreacyjną. Ale by uzyskać większość dla swojego rządu i tych pomysłów, premier będzie w tym tygodniu rozmawiał z posłami sejmowej większości. Karol Darmoros, Polskie Radio. Minister obrony Stanów Zjednoczonych w Polsce z Lloydem Austinem spotyka się w Wysokiej Głogowskiej koło Rzeszowa. Szef MON-u Mariusz Błaszczak mówi, że to okazja do rozmowy o współpracy polsko-amerykańskiej. Minister obrony podkreśla, że współpraca ze Stanami Zjednoczonymi przyniosła wiele korzyści dla polskiego wojska. W tym czasie, kiedy Lloyd Austin jest sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych, realizowaliśmy na przykład kontrakt w sprawie wyposażenia Wojska Polskiego w czołgi Abrams i te czołgi już są w Polsce. Wyrzutni HIMARS, czyli tych wyrzutni rakietowych, które mają zasięg do 300 kilometrów. Po 18 latach przerwy do Wojska Polskiego wróciła artyleria rakietowa. I to dzięki właśnie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Wczoraj w Kijowie Lloyd Austin rozmawiał z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. A dziś Stany Zjednoczone ogłosiły 51. pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 100 milionów dolarów. Najnowszy pakiet o wartości 100 milionów dolarów będzie pochodził z obecnych zasobów Pentagonu. Ukraina otrzyma m.in. jeden system rakietowy HIMARS wraz z amunicją, pociski artyleryjskie 155 i 105 mm, pociski rakietowe TOW oraz systemy przeciwpancerne. W skład pakietu wejdą także rakiety przeciwlotnicze Stinger i 3 miliony sztuk amunicji do broni strzeleckiej. Ukraina otrzyma również amunicję burzącą do usuwania przeszkód, wyposażenie do działań w niskich temperaturach, części zamienne, a także sprzęt polowy. Pomoc w zakresie bezpieczeństwa dla Ukrainy to inwestycja w nasze bezpieczeństwo narodowe, napisano w komunikacie amerykańskiego Departamentu Obrony. Od początku rosyjskiej inwazji Stany Zjednoczone przekazały na pomoc militarną dla Ukrainy ponad 40 miliardów dolarów. Biały Dom poinformował niedawno, że z wcześniej przyznanych funduszy pozostał już tylko miliard. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prezydent Joe Biden zwrócił się do Kongresu o dodatkowe środki dla Ukrainy, ale los tego wniosku jest niepewny. W czwartek rozpocznie się blokada polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Medyce na Podkarpaciu. Rozszerzenie protestu zapowiadano już wcześniej. Wczoraj o szczegółach poinformował Tomasz Borkowski z Komitetu Obrony Przewoźników i Pracodawców Transportu. Zaczynamy w porozumieniu z rolnikami w czwartek o godzinie 10. Oni zgłosili protest, pomogą nas, także mamy nadzieję, że wywiążą się z tego zobowiązania. Protest polskich przewoźników na przejściach z Ukrainą w Dorohusku i Chrebennem na Lubelszczyźnie i Korczowej na Podkarpaciu trwa od 6 listopada. Protestujący domagają się m.in. wprowadzenia zakazu rejestrowania w Polsce firm transportowych z zagranicznym kapitałem oraz rozwiązania problemów z ukraińskim systemem kolejki elektronicznej. A w południe protest rozpoczynają słowaccy przewoźnicy na granicy z Ukrainą. Około 1000 prac plastycznych wykonanych przez dzieci i młodzież zgłoszono do charytatywnej akcji Choinki Jedynki. Będzie je teraz oceniać jury, zapowiada koordynatorka akcji Dorota Truszczak. Od wielu, wielu lat temat konkursu plastycznego to tajemnice świąt Bożego Narodzenia. Fantazja, wyobraźnia i umiejętności plastyczne uczestników konkursu są po prostu niesamowite. Nie brakuje aniołów, sanek, mikołajów oraz krajobrazów zimowych. Co roku nasi wspaniali jurorzy mają kłopot z wyborem 20 prac, które nagradzają. W związku z tym jeszcze wyróżnią dodatkowo 40 autorów. 20 nagrodzonych prac będzie licytowanych podczas finału akcji na antenie radiowej Jedynki 9 grudnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzień na południu zachmurzenie całkowite i duże, a nad morzem jest szansa na szczęście na rozpogodzenia. Na południu i zachodzie opady deszczu, w pozostałych częściach kraju deszczu ze śniegiem, a na północnym wschodzie oraz w górach śniegu. Tutaj nawierzchnie dróg i chodniki mogą być śliskie. Na termometrach od minus 2 stopni na północnym wschodzie, od 0 do 3 w centrum, do 9 na zachodzie. Dzisiaj dzień życzliwości i nie mogło zabraknąć naszego stałego słuchacza, pana Adama. Serdecznie pozdrawiam wszystkich pracowników programu Trzeciego Polskiego Radia, z którymi mam przyjemność słuchać od 1 września 1963 roku. Dużo zdrowia i uśmiechu. Wszystkiego najlepszego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Come tomorrow I'll be gone. 10 minut po 8, pora na trójkę. Jesteśmy z Państwem do 8.45. Proszę pamiętać, że dzisiaj jest Dzień Życzliwości i może od dzisiaj niech to się zacznie, tak jak w przypadku pana Adama, który z nami cały czas jest przez wiele, wiele lat i niech ta życzliwość trwa cały czas. No i słuchacz w sprawie właśnie Dnia Życzliwości. Z ogromnym zasobem słów, które przerzucam już chyba od kwadransa, próbuję ułożyć jakąś formułkę, taką laurkę życzliwych życzeń, masło maślane wobec naszej reprezentacji w piłkę nożną i nic się nie układa. Wydaje mi się, że po prostu zaczynam mieć przekonanie, że oni chyba na to nie bardzo zasługują. No, jedynie na wyrazy współczucia dla tego biedaka, który tam gdzieś troszeczkę w drodze do szatni przysłabł. Nie wiem, martwię się o niego, bo jeżeli sportowiec tak wytrawny, tak kontrolowany, tak monitorowany raptem wykazuje takie objawy, no to znamy przypadki znacznie poważniejsze. A my, proszę Państwa, będziemy także dzisiaj w Dniu Życzliwości budować porozumienie. W naszym studiu za moment gość, profesor Dorota Rębiszewska z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, a sprawa będzie dotyczyć Kubusia Puchatka. 11 minut po godzinie 8, pora na trójkę. W Poznaniu ukazała się kolejna odsłona przygód Kubusia Puchatka w Gwarze Wielkopolskiej. Naszym gościem jest profesor Dorota Rębiszewska z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry. Pani profesor, czy gwary stają się modne? O, bardzo modne i ja się bardzo z tego cieszę. Powiedziałabym nawet, że gwary stają się częścią takiego marketingu, bo wiedzą na pewno panowie, że jest lista produktów regionalnych i w związku z tym, że potem wiąże się to z możliwością sprzedania tych produktów, to ludzie zaczynają poszukiwać atrakcyjnych gwarowych nazw, czy nawet niekoniecznie gwarowych, ale regionalnych. Ja tu się odwołam do swojego regionu, do północnego wschodu Polski, do Podlasia, skąd przyszedł na przykład kindziuk, kołduny, czy kartacze. Tak, właśnie. I to jest bardzo ciekawe, że one stają się nagle także nazwami ogólnopolskimi? Czy mamy te plince na przykład mazurskie, tak? Funkcja gwar, bo tak możemy sobie tutaj wymieniać różne hasła z mądrych książek, ale jeśli popatrzymy sobie na przykład na Brytyjczyków, to Amerykanie, ich perspektywa tutaj ma decydujące znaczenie. Oni patrzą na wyspy jako na coś szaleńczego, gdzie każdy chce się odróżniać, mówić swoim językiem. Pytanie, na jakiej my jesteśmy drodze, bo był taki czas, jeśli chodzi o gwary, jeśli chodzi o te regionalne odmiany polszczyzny, no, że jednak dążono do jednego wspólnego języka, który w ogóle nie będzie się różnił. Standaryzacja. A dzisiaj mamy troszeczkę już idziemy w inną stronę. Tak, no przede wszystkim powiedzmy prawdę oczywistą dla językoznawców, że gwara jest tą starszą odmianą języka. Zanim język się wystandaryzował, powstała polszczyzna ogólna, najpierw były gwary, ale potem mieliśmy czasy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, no, kiedy ludzie z awansu, wszyscy ze wsi, dzisiaj nazywani, może już dzisiaj nie wiochmenami, nagle pojawili się w tych na domach. Na salonach. Tak, z wielkiej płyty w ramię H i tu nagle, no gdzie miejsce dla tych, którzy mówi jadzie, czy mój szyn jest księdzem, ma na imię Wacław. Czyli to tak naprawdę taki wstyd i także jakoś tam odcięcie od swoich korzeni zdecydowało o tym? Taki tak, myślę, że w dużym stopniu to zadecydowało, że ludzie chcieli się odciąć od tych swoich wiejskich korzeni, bo wiejskie była passé, nie mówiono o kulturze szlacheckiej, tak, tylko odwoływano się do tych chłopskich korzeni, chociaż chłop był w cenie, no bo w opozycji do kułaka, który tam gnębił tych drobnych posiadaczy ziemskich. Ale z czasem kierunek się odwrócił, teraz coraz częściej mówi się o tym, żeby zamieszkać poza granicami miasta, żeby poszukać jednak tej energii w naturze, żeby jednak poszukać też swoich korzeni i to jest właśnie ta szansa poza wartością marketingową dla gwar i takich lokalnych tradycji. Tak, bo spójrzmy na to, że teraz nie mówi się o wsiach, tylko o obszarach wiejskich, czyli ludziach, którzy nie żyją z rolnictwa. Kiedyś zorganizowałam taką konferencję o dynamice gwar słowiańskich w takim szerszym kontekście i okazało się, że to nie tylko w Polsce jest taka tendencja, prawda, ale chociażby koledzy ze Słowenii o tym mówili, że te gwary się zmieniają właśnie też pod wpływem tego, że napływa dużo ludzi z miast do wsi. Pani profesor, to co w tym Kubusiu Puchatku? Nie wiem, czy pani coś tam... I czy co z prosiaczkiem? No, Kubuś Puchatek. No, chciałam sprostować, że w 2016 roku ukazał się to tłumaczenie na poznańskie, ale chcę powiedzieć, że to nic takiego osobliwego, bo tłumaczeń Kubusia Puchatka wyszło bardzo wiele. Akurat panowie dobrze trafili, bo ja jestem posiadaczką sporej kolekcji tłumaczeń Kubusia Puchatka na różne języki, więc mam po japońsku, po wietnamsku, po rosyjsku, białorusku, chorwacku i tak dalej. Już więcej się nie będę chwalić, ale powiem, że na przykład właśnie są przekładane na gwarę i to w Republice Czeskiej. Na przykład jest takie tłumaczenie Kubusia Puchatka, które się nazywa Maluczki Princ, to jest w Walasztynie, czyli to jest na Morawach, i Male Principal, to jest w gwarze hanackiej, też w Morawach, tak? Czyli w tej części nieczeskiej Republiki Czeskiej. Mamy też wreszcie w gwarze wilamowskiej, Der Kleine Fjust, to się chyba czyta. Mamy też Małego Księcia po łemkowsku, czyli tak, jest Mały Prync, prawda? No oczywiście kaszubski, Mały Prync mazurski, ale także Mały Księć po kurpsiosku, który wyszedł w ubiegłym roku. Także tu jest okazja w tym Małym Księciu zaprezentować całą specyfikę gwary, tylko to już jest jakby ta gwara odzyskana, bo teraz dochodzi do takich wręcz karykaturalnych sytuacji, że uczy się na przykład gwary kurpiowskiej, mówi się, że jest to język kurpiowski i próbują właśnie tam na Kurpiach wystandaryzować tę gwarę kurpiowską. A co jest istotą gwary? Że jest to niestandardowa odmiana języka, więc tu mamy jakby do czynienia z nowym tworem, ale jak powiedziałam, powiedziała mi koleżanka łużyczanka z Instytutu w Budziszynie, że nieważne jakimi sposobami, ale że te gwarę się zachowuje. Mhm. No to proszę Państwa, polecamy lekturę. Święta się zbliżają, więc może komuś warto podarować takie wydawnictwo właśnie nietypowe. Bo historia cały czas uniwersalna, a ten miś o bardzo małym rozumku już ponad 100 lat jest z nami i jakoś tak przemawia do kolejnych pokoleń. Dorota Rębiszewska z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk opowiadała o tym, jak można jeszcze bardziej pokolorować świat, i tak kolorowy świat Kubusia Puchatka. Pani profesor, jeszcze będą okazje, żeby się spotkać, to jeszcze sobie o trochę o języku porozmawiamy. No i o gwarze, może wielkopolskiej też, bo ona także jest specyficzna, i pytanie, czy też ta skłonność do niebycia rozrzutnym znalazła swoje odzwierciedlenie. A bardzo mamy reprezentantów w redakcji i też możemy to rozumiem, sobie czyli to z doświadczenia takie konstatacje właśnie, nie, wynikają. Ta, akurat ta koleżanka zawsze nas czymś obdarowuje. Tak, tak. Także Radek, bardzo cię proszę. Czyli reguła, wyjątki potwierdzają regułę. Otóż to. 21 minut po godzinie 8. Za taką scenę możesz Oscara mieć.

jest dnia w stronę Katowic. Na pocieszenie powiem, że jest dnia w stronę Rzeszowa. Sytuacja wygląda dobrze, natomiast Śląsk, no tutaj też duże korki cały czas utrzymują się, na przykład na A4 między Mysłowicami a Katowicami na jezdni w stronę Wrocławia i też na S86. Cały czas mamy duży korek między Sosnowcem a Katowicami na jezdni w stronę Katowic. No i pojawił nam się zator na krajowej drodze numer 86, jadąc od strony Tychów A w kierunku Katowic. Na wysokości Rudy Śląskiej A4 również zakorkowana. Nie lepiej wygląda sytuacja w miastach, właściwie wszystkich, i tych mniejszych, i tych większych. Także dużo cierpliwości i uwaga na warunki jazdy, bo te dzisiaj naprawdę wymagające zimowe. I te alerty pogodowe faktycznie się wyświetlają. Więcej o pogodzie za kilka minut, bo teraz serwisy Trójki w skrócie i Krzysztof Zyblewski. Wiele wskazuje na to, że w najbliższych godzinach może dojść do porozumienia między Izraelem i Hamasem. Umowa zakłada zawieszenie broni w Strefie Gazy na 5 dni oraz uwolnienie części izraelskich zakładników. Mowa o 50 osobach lub o kobietach i dzieciach. Szacuje się, że w Gazie jest około 240 izraelskich zakładników. Poza rozejmem umowa zakłada też wjazd do Strefy Gazy do 300 ciężarówek z pomocą humanitarną. O tym, że negocjowane od tygodni porozumienie jest bliskie zatwierdzenia, mówili amerykański prezydent Joe Biden, przywódca polityczny Hamas Ismail Haniech i premier Kataru, kraju, który prowadzi negocjacje między walczącymi stronami. O 11:00 Trybunał Konstytucyjny ma zająć się karami finansowymi nakładanymi na Polskę przez TSUE za ignorowanie orzeczeń dotyczących Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i kopalni Turów. Wniosek skierował prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Wystąpił o zbadanie zgodności z konstytucją unijnych przepisów. To już kolejny termin, kiedy Trybunał Konstytucyjny ma zająć się sprawą kar nakładanych przez TSUE. Dotychczas nie udało się zebrać pełnego 11-osobowego składu. Utrudnienia na kolei na odcinku Piaseczno-Warszawa-Służewiec. Nie wiadomo, jak długo potrwają. Szybka Kolej Miejska poinformowała, że powodem jest interwencja pogotowia ratunkowego do jednego z pasażerów na przystanku Nowa Iwiczna. Utrudnienia występują w ruchu wszystkich przewoźników. Pociągi SKM-ki linii S3, S4 i S40 w obu kierunkach mogą być opóźnione do 45 minut. Podobnie linii kolei mazowieckich R8 i R80. Pełny serwis o 9:00. A przed nami sport w Trójce i Robert Grzędowski. Mistrzowie Europy z awansem na Euro 2024. Reprezentacja Włoch zapewniła sobie grę w przyszłorocznym turnieju po wczorajszym bezbramkowym remisie z Ukrainą, czyli bezpośrednim rywalem w walce o dające awans drugie miejsce w grupie C. Nie obyło się bez kontrowersji. W 93. minucie spotkania w polu karnym Włochów wpadł po interwencji obrońcy Michał Mudryk. Sędzia nie zdecydował się na obejrzenie powtórki w ramach VAR-u, a właśnie powtórki pokazały, że Mudryk był faulowany przez Briana Cristante. Arbiter Gil Manzano znalazł się w ogniu krytyki, ale to Włosi pojadą bronić tytułu na Euro. Ukrainie pozostanie gra w barażach. Wczoraj awans wywalczyły także zespoły Czech i Słowenii, a łącznie w tym momencie grę na niemieckich boiskach ma zapewnione 20 reprezentacji. Dziś ostatni dzień części grupowej eliminacji. Wieczorem poznamy 21. uczestnika Euro. Będzie nim Chorwacja lub Walia, a trzy kolejne drużyny uzupełnią skład turnieju po marcowych barażach. W nich zagra także reprezentacja Polski. Przypominam, dziś wieczorem biało-czerwoni zmierzą się w meczu towarzyskim z reprezentacją Łotwy. Dwa poniedziałkowe mecze siatkarskiej Plus Ligi zakończyły 7. kolejkę rozgrywek. W Lubinie miejscowe KGHM Kuprum przegrało z Aluron CMC Wartą Zawiercie 0-3. W Lublinie Bogdanka Luk, lepszy od Ślepska Malą Suwałki, było 3-0 dla gospodarzy. Łatwe zwycięstwo zaskoczyło rozgrywającego Marcina Komendę. Dawno nie pamiętam takiego spotkania, w którym tak swobodnie wygraliśmy, z tego względu, że zazwyczaj jakiś set jest na styku, zawsze jest nerwówka, a tutaj naprawdę kontrolowaliśmy sytuację przez przebieg całego spotkania, z czego jestem bardzo szczęśliwy i dumny z chłopaków, bo to nie jest łatwe utrzymać koncentrację przez 3 sety, także świetna robota i teraz już skupiamy się na kolejnym meczu. Zespół z Lublina jest jedną z rewelacji sezonu. Po 7 meczach ma na koncie 5 zwycięstw i 2 porażki i zajmuje 5. miejsce w tabeli. Prowadzi niepokonany Jastrzębski Węgiel. Komplet zwycięstw zanotował także drugi Projekt Warszawa. Na krańcach północnych większe przejaśnienia, na północnym wschodzie opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie, około 0 w centrum, do 9 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem porywiste.

19 minut pozostało do godziny 9. Czekamy na naszego gościa. Proszę Państwa, warunki na drodze są fatalne na drogach w różnych częściach naszego kraju, zatem proszę na siebie uważać. To dodajmy jeszcze, że gościem Salonu Politycznego Trójki będzie poseł Krzysztof Hetman, wiceprezes PSL, a będzie gościem Beaty Michniewicz. No właśnie, poseł jedzie z Lublina, czyli pewnie S17, a tam po drodze wydarzyły się różne interesujące kolizje, rzeczy. Kolizje, wypadki, więc wszystko. Proszę Państwa, dzisiaj jeździmy powoli, zawsze jeździmy powoli i skutecznie, także żeby dotrzeć do celu. 19 minut, nadal nic się tutaj nie zmieniło, pozostało do godziny 9. Proszę Państwa, wniosek jest taki, że kiedy na drogach jest ślisko, to mamy odrobinę dłuższy program. Zgadza się. Różnego rodzaju nieprzewidziane sytuacje mają miejsce. No właśnie. Jeśli chodzi o to, co dzisiaj nas czeka, Dzień Życzliwości, ale także wieczorny mecz i są pewne przewidywania. Tym razem Polacy wygrają. Będzie to wynik 2-1 lub remis, ale wygrają na pewno. Mecz towarzyski 20:45. Przypominamy, Polska, Łotwa. Mieliśmy dzisiaj cudną rozmowę z tłumaczką języka łotewskiego, więc należy pamiętać o gościnności, a także życzliwości. Zwłaszcza jeżeli pojawią się jacyś kibice na trybunach. Powitanie. Pamiętajmy, proszę Państwa, Labdien. I dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas. Maciej Zamęcki, Bartosz Bielecki, Staszek Perzyna, Radosław Nałęcz, Piotr Firan. Dobrego dnia życzymy, a teraz rozmowa w Trójce. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest poseł Krzysztof Hetman, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, do niedawna poseł do Parlamentu Europejskiego. Witam pana. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry. Jechało państwu. Się fatalnie. Dziś strasznie się fatalne jechało. Ostrzegam warunki wszystkich kierowców. Z Lublina pan warunki jechał. Warunki są okropne. Z opóźnieniem, ale jesteśmy. Zacznę od pytania, na które pan konsekwentnie nie chce odpowiadać. Otóż, czy w rządzie Donalda Tuska będzie pan ministrem rozwoju technologii? Wszystkie nazwiska, które obejmą, osoby, które obejmą funkcje ministerialne, o nich poinformuje z pewnością pan premier Donald Tusk. Jasne, rozumiem, że jakby, co, to czuje się pan na siłach objąć stanowisko ministerialne? Pani redaktor, jak dostanę taką propozycję, to się nad nią bardzo... No wszystko już są znane. Czy już musiał pan dostać albo nie dostać? Nie, jeszcze nie dostałem. Aha, no to nie wiadomo, że będzie w drugim rozdaniu. Albo... Proszę uzbroić się w cierpliwość. Naprawdę to wszystko, o czym państwo teraz słyszycie albo czytacie, to na razie są tylko spekulacje. No, ale to mówi, że wszystko już poukładane. Sekretarz Generalny Koalicji Obywatelskiej, nie byle kto, Marcin Kierwiński. Dobrze, na razie premier Mateusz Morawiecki zaprasza liderów wszystkich partii na rozmowy o dekalogu polskich spraw, który mógłby być podstawą programu nowego rządu, takiego właśnie rządu ponadpartyjnego, ponadpolitycznego wręcz, eksperckiego. A w dekalogu są kolejne propozycje zaczerpnięte z wyborczych zapowiedzi dzisiejszej sejmowej większości, także z zapowiedzi Polskiego Stronnictwa Ludowego i generalnie trzeciej drogi, merytorycznie kuszące, ale jak słyszę, to politycznie nie bardzo, a może jednak ktoś się skusi, jak pan myśli? Cieszę się, że pan premier Morawiecki dostrzega dobry program między innymi trzeciej drogi Polskiego Stronnictwa Ludowego i mam nadzieję, że jak już się znajdzie w opozycji, a to się stanie na dniach, to będzie te dobre projekty, które będziemy wnosić do polskiego parlamentu, popierał. Czyli emerytura bez podatku między innymi. Pan premier, między innymi. Pan premier proponuje do wysokości średniej krajowej, wakacje ZUS-owskie dla firm małych. To też jest właśnie w tym programie, w tym dekalogu polskich spraw. Czyli liczy pan, że to wszystko będzie przyjęte Liczę na to, że pan czasie. Premier Morawiecki dotrzyma słowa i będzie popierał propozycje, które będziemy przedkładać w polskim Sejmie, w polskim parlamencie, a które wynikają z naszego programu, do których się zobowiązaliśmy wobec Polaków w trakcie kampanii wyborczej, a o których mówiliśmy od wielu, wielu lat, bo przypomnę, że jeśli chodzi o emeryturę bez podatku, to wiele lat temu przecież zbieraliśmy także podpisy pod obywatelskim projektem, aby ją wprowadzić. Teraz posłowie Prawa i Sprawiedliwości wnoszą do Sejmu trzy projekty o przedłużeniu zerowego VAT-u na żywność na pierwsze półrocze 2024 roku. Następnie projekt w sprawie zamrożenia cen energii. Jest też projekt przedłużenia wakacji kredytowych. Czy skorzystają państwo z tych projektów? Trzeba się bardzo dokładnie temu wszystkiemu przyjrzeć. Oczywiście, że nie mamy zamiaru ani podwyższać rachunków za energię Polakom, co jest konsekwencją fatalnej polityki rządu PiS, który de facto, w cudzysłowie oczywiście, zamordował odnawialne źródła energii. Nawet zmienił tak przepisy w ubiegłym roku, 1 kwietnia 2022 roku, że przestała się opłacać nawet fotowoltaika w gospodarstwach domowych. Druga sprawa to kwestia związana z VAT-em na żywność. Ja osobiście uważam, że jednak ten zerowy VAT powinien być jednak przedłużony, ale to także jest pewna hipokryzja ze strony rządu premiera Morawieckiego, ponieważ z tą inflacją pan premier Morawiecki ani jego rząd walczyć nie chciał, dlatego że wszyscy na inflacji tracili. Proszę mi dokończyć. Mnie dokończyć, przepraszam, przejęzyczyłem się. Wszyscy na tej inflacji tracili, zyskiwał tylko rząd premiera Morawieckiego, który miesięcznie miał dodatkowe wpływy w wysokości 5 miliardów złotych, o czym zresztą ale mówili to wprost proste, przedstawiciele rządu. To nie jest takie rządu. Proste, no bo jak rząd ma pieniądze, no to państwo uważają, że dla siebie, bo sobie bierze te pieniądze. Nie, no też są to dla obywateli pieniądze na różne programy. Tak, to takie proste nie tak, jest. Na różne programy. To prawda, na różne programy, na program Villa Plus, panie, na wiele panie innych panie, programów, może być na Villa których Plus. Na słupy wyprowadzono pieniądze publiczne z budżetu państwa, bo taka jest prawda. No tak, ale na programy społeczne też potrzebne były pieniądze. Tak, i uważa pani redaktor, że trzeba łupić Polaków? Nie, ja nic nie uważam o łupieniu Polaków, tylko mówię, że to nie jest tak, takie proste. Tak, to brzmiało. Przepraszam, przynajmniej nie, tak to zrozumiałem. Nie, to nie jest takie proste. To przepraszam, źle zrozumiałem. Natomiast na pewno Polacy nie są za tym, aby z jednej kieszeni wyciągać dać im pieniądze, aby później wielce łaskawie do drugiej kieszeni im włożyć pieniądze. Można zachować i zarówno programy społeczne, jak i walczyć z inflacją. W każdym razie państwo się pochylą nad tymi propozycjami i pana zdanie jest takie, że ten zerowy VAT na żywność powinien pozostać, bo to różnie z tym bywa w tej nowej większości. Na przykład pan Andrzej Domański mówi, że on by jednak... Ja się dziwię... Ja się dziwię, że pan premier Morawiecki z tą propozycją przedłużenia zerowego VAT-u na żywność nie wniósł dużo wcześniej, bo miał taką możliwość. Natomiast z pewnością nowy rząd będzie musiał przyjrzeć się finansom publicznym, bo mogą one być w nie najlepszym stanie, z tego co słyszymy. Inni mówią, że w niezłym stanie, nawet Adrian Zandberg tak mówi. Dlatego musimy wejść i dokładnie zobaczyć. Dlatego także nie tylko PiS mówi, że jest w dobrym stanie. Dlatego powiedziałem prawdopodobnie, ale o tym się dowiemy, jak dopiero utworzy się rząd i będzie mógł zobaczyć, ile jest rzeczywiście wyprowadzonego zadłużenia poza budżet państwa, nad którym nie ma żadnej kontroli polski parlament. Dzisiaj w Sejmie wybór komisji sejmowych. W ilu komisjach PiS powinien mieć przewodnictwo? Przemysław Czarnek, minister nauki i edukacji, mówi, że 12 państwo przewidują, tak słyszałam wczoraj, 6-5, a może 7. Jak to powinno być? Panie redaktor, na pewno przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości będą mieli swoją reprezentację w tych komisjach, także we władzach tych komisji. Jak to się ostatecznie ukształtuje? Dzisiaj zdecyduje Sejm. Ja rozumiem, ale jak powinny wyglądać te proporcje? Czy to jest sprawiedliwe, gdyby było tylko najwyżej 7 komisji? Bo ma być tych komisji 20 kilka, bodaj 27 czy 28. Powinno wyglądać tak, żeby wszyscy byli zadowoleni, natomiast przedstawiciele PiS-u muszą pamiętać o tym i być na to gotowi, że już są praktycznie rzecz biorąc, za chwilę będą formalnie w opozycji i mogę im tylko powiedzieć i poradzić stare takie powiedzenie, że chłopaki nie płaczą. PSL był w latach 2015-19 pozbawiony wszelkich funkcji w polskich parlamencie. Przetrwaliśmy. Dzisiaj będziemy tworzyć koalicję rządową. PSL już ten najmniejszym klubem. Ja nie mówię, że powinien być pozbawiony wszystkich funkcji, ale to jednak jest nie do porównania. Ale był klubem parlamentarnym i ja nie mówię o tym. Oczywiście, że jest nie do porównania, bo przecież nie mówię, że przedstawiciele PiS-u nie będą mieli w ogóle swoich przedstawicieli. Powiedziałem wręcz coś odwrotnego, że będą mieli swoją reprezentację. Ale nieproporcjonalnie do liczby mandatów. A co to znaczy proporcjonalnie? A to znaczy, że jeżeli jest tutaj 191 osób w tym klubie na 460 posłów, no to wydaje mi się, że proporcjonalnie 5-6 to jest nieproporcjonalnie. Nic przez 8 ostatnich lat, jak rządził PiS, nie było proporcjonalnie. Więc nie wiem, jakie miałyby być w tej chwili te proporcje i jakie są właściwe proporcje. Panie pośle, był pan niedawno europosłem. Dzisiaj w Parlamencie Europejskim dyskusja o głosowaniu w sprawie zmian w traktatach. Jakie jest zdanie nowej większości na temat zmian traktatów? Bo PiS bije na alarm, mówi o utracie suwerenności, a różnie jest u was. Państwo wypowiadają się na ten temat ostrożnie i zapowiadają obronę tej suwerenności. Natomiast pozostałe ugrupowania twierdzą, że właśnie nie ma żadnego niebezpieczeństwa. Po pierwsze, pani redaktor, Parlament Europejski nie ma żadnych kompetencji do zmian traktatów. Po drugie, zmienić traktaty może tylko Rada Europejska, w której zasiadają prezydenci i premierzy. Po trzecie, może zmienić tylko i wyłącznie traktaty jednomyślnie. Po czwarte, w wielu krajach trzeba przeprowadzić referendum, żeby zmienić traktaty. Żeby zmienić traktat, podsumowując, traktaty Unii Europejskiej jest niezwykle bardzo trudno. Ja dostrzegam jednak pozytywną rzecz w tym, że dyskutuje się w tej chwili o tych zmianach w traktatach, ponieważ dyskutuje się także o prawie weta. PiS tu podnosi ogromny larum, mówi właśnie o utracie suwerenności i tak dalej, opowiadają różne bzdury. Proszę mi powiedzieć, czy nie powinniśmy dyskutować dzisiaj o prawie weta w Unii Europejskiej w sytuacji, w której za wschodnią granicą jest wojna, giną ludzie, giną cywile, mordowane są kobiety i dzieci. Unia Europejska chce nakładać sankcje, a jeden kraj Unii Europejskiej, Węgry, niedawny sojusznik pana premiera Morawieckiego, wetuje różnego rodzaju sankcje, które Unia Europejska chce nakładać na Rosję, zbrodniczy reżim Władimira Putina. Ale jak to czy w takim być, razie, czy w takim razie powinniśmy dyskutować o zmianach dotyczących stosowania weta, czy nie? Ja uważam, że tak. Czyli takie zmiany są potrzebne i to według pana nie oznacza utraty suwerenności, czy też kolejnych tam takich Absolutnie chciałbym uspokoić wszystkich naszych słuchaczy. Nie ma żadnego zagrożenia utraty suwerenności. PiS jak zwykle musi mieć jakiegoś swojego wroga, straszy Unią Europejską, wprost mówi o tym, że należałoby doprowadzić do polexitu, a od strony politycznej, biorąc pod uwagę to, że im Konfederacja urosła po prawej stronie, bardzo mocno zaostrzyli język antyunijny, aby zepchnąć Konfederację do narożnika. Taka jest prawda i rzeczywistość o tej retoryce, którą dzisiaj stosuje PiS. Według i tyle. Doniesień... Natomiast nie ma żadnego niebezpieczeństwa utraty suwerenności. To jest jakaś piramidalna bzdura i głupota, no to zapytam, którą może pan coś politycy wie. PiSu powtarzają w ogóle bez sensu. Panie pośle, to jeszcze króciutko na koniec. Czy piramidalną bzdurą jest to, o czym informują media, jakoby podczas konsultacji u prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz miał powiedzieć, że PSL zawsze będzie bronić suwerenności. I to w odniesieniu, jak rozumiem, do tych zmian w traktatach. Czyli coś jest na rzeczy, czy nie? Nie wiem, nie byłem podczas rozmowy pana prezydenta z prezesem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Wiem, że rozmawiali tam między innymi o